1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Iac și Olix. Kiss in the mix. Gata, am început. Hey! Luni, salutare. Bun găsit în weekendul matinalilor sau săptămâna oamenilor care nu dorm sau Nu. Bine ne-am întors în București, în studioul central, cu alte cuvinte, cum ziceam încă de ieri de când eram la munte, de luni până vineri suntem în București, iar apoi în weekend plecăm din nou la Winter Kiss la munte. Cât o să mai țină zăpada, acolo ne găsiți. Am început mixul, am început emisiunea, așteptăm de requesturile voastre ca de obicei, 07 22 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Avem foarte, foarte multe dedicații ca în fiecare seară, deja intrate acum înainte de 7. Și avem și invitați de seamă astăzi la 19 și 40 ceva de minute. Ne întâlnim cu Plain Wind, vin să ne postească despre noul lor single. Iar mai târziu, undeva după ora 8, ne întâlnim cu Park Place. Începe cu Rihanna, Only Girl in the World. După care ne întâlnim cu multe alte surprize. Avem DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. Kiss. Won't Mix Bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. is kissing the lips, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Ascultat. Avem podcastul Kiss Kiss Remix. Încă nu e la zi, dar lucrăm la treaba asta. Oricum puteți să descărcați inclusiv emisiunea de joi de pe kissfm.ro/kkm. Puteți să le și ascultați acolo sau să le dați jos, cum zicea și Olix. Ambele variante sunt desigur gratuite. Puțin mai acolo, vreo 20 ceva de minute, avem Play and Win invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss Kiss trebuie să spunem că al nostru colegă Andreea Berghia a dat bănuții și televizorul mare cât casa 3D, cât a dat 6.900 de euro și un televizor 3D, mamă ce de bani. Au plecat la Iași bănuții, la o doamnă domnișoară de acolo, nu mai știu exact. Potul momentului programului nostru este de 300 de euro plus o tabletă Samsung Galaxy. Un calculaturaș micuț, foarte drăguț, fără tastatură, totul este touch screen, adică se atinge pe ecran. Bun, hai să continuăm Tragnistol. Avem o piesă mai veche, foarte, foarte tare, All or Undance de la Stromae. După care Alexandra Stan vine cu Mr. Saxo Beat. Și ne întâlnim și cu un remix foarte tare la o piesă pe care o știți cu siguranță. Ne-na-na-na. DJ Angelix cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Fatigue du réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse. Alors on danse. asta este varianta de care ziceam acum câteva minute pentru Hey Na Na Na, o variantă foarte tare. Un remix semnat Milk and Sugar, Dub Mix, mai exact. Placerea voastră avem Narcotic Sound și Christian D, piesa următoare, Dansa Bonito. Ne întâlnim și cu Lambada, mai exact versiunea 2011, J-Lo și Pitbull, On The Floor. Și de rechisurile voastre în câteva minute, primele pe seara asta, 0722 20 60 20. Și vă așteptăm cu de rechisuri și pe facebook.com/KissFM România. Hai să continuăm. Tracklist-ul, nu uitați, 300 de euro și o tabletă Samsung Galaxy Tab, foarte, foarte drăguț acest gadget. Potul momentului la Kiss Cash undeva până în ora 22 în programul nostru, pregătiți-vă! Și nu uitați, în weekend am fost la Winter Kiss, pe site-ul kissfm.ro găsiți poze, filmulețe, relatări și toate detaliile despre nebuniile pe care le facem în fiecare weekend acolo la munte. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, are you ready? Come on! I get

Like Crazy. Come on. Shake your booty now, shake your booty now. Hey, sugar, sugar, sugar, but foarte shake your booty now. Foarte bună și foarte bună mixul Sugar Daddy's. Apropo de Sugar Daddy's, miercuri vin împreună cu Aisa în studioul Kiss Kiss in a Mix să lanseze o piesă nouă în featuring. Bun, abia așteptăm să-l auzim. Trebuie să vă spun că avem începând de joi petreceri cu partidul Kiss FM. Joi avem, după mult timp, o petrecere în București. Ne vedem în centrul vechi al Bucureștiului, în club Rococo, un club nou-nouț. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în club V din Suceava sau club V din Suceava. Iar sâmbătă suntem în club Divino din Galați. Weekendul se anunță, ca de obicei, incendiar cu Kiss FM. Și facem pauză și imediat după pauză ne întâlnim cu Play and Win, invitați live în studioul Kiss FM. Vin să ne vorbească despre noul single, despre ce au mai făcut și pe unde mai merg. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the party. Și ziceam în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix se află invitați Play and Win. Hello, hello, băieți. Salutare. Salutare. Hello. Câte veselie așa, pe începutul zilei, pe început de săptămână mai exact. Așa, pe început de aglomerație. Vorba aceea, long time no see. Ce mai faceți voi? Uite, bine, ne bucurăm să revenim la voi în studio și să vă prezentăm ceea ce vreau să vă prezentăm pe, mă rog, mai stăm puțin, mănânc că vorbim de aceea. Da, momentan avem o piesă mai veche de la voi, o să ascultăm imediat Only, după care avem noul vostru single despre care trebuie să ne povestiți. Până atunci, exact, ce mai face trupa Play and Win? Foarte bine, muncim și încercăm să ne menținem pe acest val minunat numit muzică. Asta e important. Și avem concurență foarte bună, de asta ne bucurăm. De-aia lucrurile evoluează, nu-i așa? Exact, exact. Și rest, studio, 7 zile din 7, 8 ore pe zi sau chiar mai multe, nu? Da. Dar nu, după așa multe zile de studio, nu vă apuca așa un val de amețeală când ieșiți la aer? Dar... Ba da, sincer, nu mai știm cine e președintele ale. E bine că nu vă interesează politica, așa, așa este o demență maximă. Nimic constructiv în asta cu ochii pe știri, din punctul meu de vedere. Deloc, deloc, deci chiar nu. Hai să nu ne gândim la politică. Hai să vorbim despre muzici și piese noi. Înainte de a prezenta noul vostru single, deja îl știm, l-am văzut pe YouTube, l-am auzit, sună foarte, foarte bine. Hai să ascultăm o piesă pe care Olic s-a găsit-o acum în tracklist. O piesă care ziceam eu că merge la sfârșit de party-uri. Dă o senzație foarte, foarte tare. Only. Radio Kiss FM. studio cu cei de la Play and Win, live invitați. Hello again. Hello. Hello. Hello. Această piesă de vară foarte liniștită, așa, relaxantă, only. Da, se știe, lumea ne zicea că se potrivește în mașină la drum lung, viteză, dă-i da. Only. Și de la mare, la soare. Da, de asta cu burta la soare. Parcă și vezi așa un cocktail în fața ochilor, în plină iarnă și exact. Imaginezi nu, cum o să fie din nou la vară. Hai să le spuneți despre noul vostru single. Piesa asta, dacă vorbim despre only, care stare frumoasă, am încercat să... arătăm și o altă fața noastră, să încercăm să fim mai happy, mai veseli. Până acum am fost cu slow motion, cu unii am fost mai melancolici. Da, asta e mai de club. Single-ul nostru, Ia Bibi. Care tot mai începe. Așa, să înțeleagă lumea. Să ne spuneți care e șmecheria cu el, care e faza, sună foarte bine, sună diferit. Cred că e al patrulea single al nostru, nu și ultimul, și e cel mai vesel single. bun. Așa. Păi deja lumea poate să o asculte pe internet, are foarte multe vizualizări într-un timp foarte scurt. Nu cred că am lansat-o de 2 săptămâni, nu are, cred că vreo 14 zile. Da, deci 2 săptămâni. Da. 14 zile, așa. Adică... Da. 83.000 deja de secunde. Deja numărăm un sfert de milion de vizualizări. Oh, foarte tare, foarte tare. Sebi ar fi bun ca PR, vezi? Da. Duce informația undeva Lună în față. Roasă. Mi-aduc aminte că mi-a trimis-o sau am găsit, am văzut-o pe nici nu mai știu sigur și mă gândeam, oare cum se pronunță? Se pronunță Ia Bibi. Zi, Marci, și tu. Da, se pronunță Ia Bibi. Și eu pe medii. Se pronunță Ia Bibi. Am scris-o mai englezesc așa, am zis Ia B-B, dar se pronunță Ia Bibi. Și descris Y-A spațiu B-B. Y-A spațiu B-B. Ok, bun, hai să ascultăm și după ce ascultăm povestim despre ce mai face trupa Play and Win. Da, hai să facem, să punem și jingle-ul de premieră, dacă tot ați venit cu ea la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Și apoi ne facem cu Play and Win în studio live la Kiss FM. Pentru că mai au foarte, foarte multe lucruri să ne povestească. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love, deep beside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my playful world. Sincer, prima dată când am auzit-o, mă așteptam să aibă ceva influențe arăbești, un ceva, un știu, un instrument. Dar nu are. În schimb, sună așa foarte clabiș, foarte... Da, da, da. Poți să spui că ataci și piața balcanică, nu cu stilul ăsta. Da, avem deja foarte multe vizualizări și din afara României. Din Turcia. E foarte bine gustă, da. Din Turcia, din, și numai. Foarte bine, foarte, sună foarte bine. Cu siguranță să tot auzim piesa asta la vară, la mare și nu numai la marea noastră. Vorba aceea. Așa. Să auzim la vară peste tot. Ne povesteați voi mai devreme despre, sau că lucrați la noul album Ina. E un album cu piese 100% noi sau... Păi, cel puțin jumătate dintre ele nu cred că au fost, s-au făcut cunoscute până acum. Câteva, printre care și single-ul Sunny Zap, care este inclus pe albumul 2. Și, na, ne așteptăm acum să, mă rog, așteptați voi să scoatem noi albumul, să auziți piesele, o să sune destul de bine, destul de calitativ, mă prefer, cât și compozițional, cu ceva nou o să apărem. Foarte tare, așteptăm noul album Ina, sperăm să o prindem și noi la un moment dat pe aici prin studio, că numai pe afară, numai pe afară. Da. Ia, alte producții în afară de Plain Wind și Ina, ce ați mai făcut sau ce mai faceți? Păi, în ultima perioadă, Marcina, da, am lucrat cu Ellie White, ultima piesă. Da. Aha, deci voi sunteți responsabili pentru Nu te mai caut? Da, așa, da. Exact. Foarte, foarte tare piesa. Avem piesă nouă pentru Andreea Bănică. Care o lăsăm foarte curând. Foarte frumos. Păi să veniți cu ea în premieră la Kiss Kiss in the Mix, nu? Sau așteptăm chiar pe Andreea, nu? Pe de ce Andreea, nu? Pe sau poate împreună. Tot ea, sau, da, exact, sau împreună, că Andreea a venit, dacă nu mă înșel, a venit data trecută cu... Sigur, cu singurul anterior. E featuring piesa aceasta nouă sau e doar producție pentru ea? Bună întrebare, nici nu știm. Că nu ne-am hotărât. Da, ok. Da. Piesa e gata, dar... Nu știți dacă o să fie featuring avem sau... Avem și noi voci pe ea, dar nu știu dacă o să fie în titlu piesa asta. Exact. Să vedem dacă se potrivește, cum dă mai bine și cu siguranță varianta cea mai bună să rămâne. Bun, date de contact, băieți, unde vă găsește lumea? Pe net, pe, nu știu. Avem și noi Facebook și Twitter în sfârșit. A, bun. Așa. Și noi. Pe Facebook ne găsiți la telefon. Căutați acolo, da, unde Play in Mid, se numește pagina noastră oficială. Așa. Avem Twitter, trupa Play in Mid. Ok, ok, legat. Să dăm repede un follow. Așa. Și site. Exact. Și site, site playinmusic.com. Așa. Deci .com, nu? Deci nu ro.com. Da. Și and scris and, da? Nu, da, nu. Da. Scris, scris în toate cazurile. Da. Scris and, deci nu cu semnul american. Foarte bine, ok, beton. Păi, multă baftă cu noile producții, cu albumul Inei, să-l auzim și dincolo de lumea asta, nu numai în toată lumea, dar așa, așa. Și referitor încă o chestie, referitor la piesa Ia Bibi, asta e ultimul nostru single, așteptăm păreri pe pagina, putem spune, nu? Și, da, da, da, da, pe YouTube. Da. Așa, acolo să lumea să vorbească despre piesă, să comenteze, da, dacă și încă o dată, okay, cine vrea să o caute, se scrie Y-A spațiu Bibi. B-B, ok, foarte bine. Și voi așa, duminica, la o relaxare, când stați la o cafea, la un ceai, o să stați pe comenturile de pe YouTube, exact, și le răspundeți fanilor. Le urmărim, da? Ce drept, le urmărim cu interes. Okay. Și acceptăm orice coment. Ok. Dar numai să nu fie de rău. Să nu, da, de rău niciodată. Ok, Play in Win, multă baftă mai departe. Mulțumim foarte mult. Ne întâlnim cu siguranță și la vară și până atunci la, pentru alte lansări, alte producții pe care le mai aveți. Mulțumim. Ciao, ciao. Seara faină, băieți. Mai bine. Facem o mică pauză și ne întoarcem cu ora 8, încă 40 ceva de minute de mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo everybody, gata, începe nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Începem ora cu Roa, ne place. Barbra Streisand imediat de la Daxos. Și apoi Andy cu Stella, Happiness, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Come on. Hey! Ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi versace de uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună.

what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Lui 20, 60, 20. Salut, sunteți și mai tare. Aș vrea să fac și un derichis pentru Paula. Semnează Gheorghiță din ea. Salutăm la ea și acolo. Neața Kiss Kiss cu DJ Ang și Olic. Sunt derichis pentru soția mea, Alina. Te iubesc mult. Vreau Ruby, touch me, zice Adi Târgoviște. Neața Kiss, un derichis de la Alexandru din Ștefan pentru toți ascultătorii Kiss FM, pentru toți cei de pe Facebook, pentru familia mea, pentru toți cei din Slobozia care ascultă Kiss FM. Vreau și eu voltaj, be free. Ok, o să fie. Stai să vedem așa, băieți, e mereu o plăcere să vă ascult pentru iubirea mea, melodia, nu te pot uita cu mesajul, nici tu pe mine, vă pup, Miha semnează. Adrian Nicălăraș semnează și el un mesaj, îi dăruiesc soției mele, Mihaela, toate florile din lume cu ocazia zilei de naștere și la mulți ani. Voi țineți-o tot așa, îi spunem și noi la mulți ani, îi spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și hai să fie încă un SMS. Bună, sunt Alexandra din Constanța. Vreau și eu Missing You cu Matias pentru cel mai prostuț, zice, ups, scuze, cel mai drăguț din școală. Marian, sunteți niște dulci și jumătate vă pup dulchi. Deci, dulchi, dulci, vă pup dulchi. Continuăm mixul. DJ Sava și Raluca avem acum Love You. După care Roberto și Lara vin cu Beside You. Și ne întâlnim și cu un bootleg foarte tare de la Shakira și Dizzy Rascal, Loca. Era asta că aveam noi o Caterinca la loc, acum era... Nu mai știm. Fa Moca. Da, Moca, oricum. O să ne aducem aminte. Okay, o variantă pentru România, făcută special de Shakira, Moca se cheamă. Puțin mai acolo luăm și dedicații de pe facebook.com/kissfmromania, așa că vă așteptăm acolo cu dedichisurile și nu uitați, urmează la un moment dat și concursul Kiss Cash, unde avem pentru voi 300 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Nu e medicament, e, pe bune, un device foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! I want to get beside you.

mashup între Buiaca lui Sony Flame și Zingarini lui Musano, nu? Foarte tare, foarte tare combinația asta. Mi-aduc aminte că vă ascultam din concediu și era Mr. Bob aici cu Buiaca, Buiaca. Da, a făcut o obsesie întreaga săptămână cu Buiaca asta. Și după aia la final era cu Babilonia. Da, ultimele zile cu Babilonia. Exact 40 de minute de mix, neîntrerupt de nimic, se încheie acum. Doar piese mixate și de lichisuri am avut. Și avem, la un moment dat, în această seară, 300 de euro și o super tabletă Samsung Galaxy. Pregătiți-vă să puneți mâna pe premiul, pe potul momentului de la Kiss Cash. Ne întoarcem imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Cash. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Deja avem în studio cel de-al doilea invitat de astăzi, live. Mai exact, Parkplace. Hello, hello. Hello, hello la toată lumea și chisomanilor în special. Sigur că dacă cei care ne ascultă acum, care sunt și pe Facebook și pe numărul de SMS-uri, o grămadă de oameni ne ascultă în acest moment. Îl avem pe Parkplace invitat astăzi, dar mi-aduc eu aminte că în clip erați doi. Ești și Delino, nu? Explică-ne, zine, care-i povestea sau... O să vă spun povestea cu Delino. A rămas decât producător muzical în momentul de față. Eu sunt vocea proiectului Parkplace, uh-huh. Atât vocea cât și vioara. Ah, da, corect. Sunt un fel de Sergiu Nicolaescu al acestui proiect, am înțeles. Și câteodată și sunetist la da? Concerte. Foarte bine, de ce nu? Cu toții suntem, avem câte un pic de tehnică așa noi. Da, automat. E bine să știi să faci cât mai multe lucruri în acest domeniu, nu? Da, și, uite, vezi că a zis Ovidiu de să faci cât mai multe lucruri. Tu te întrebam mai devreme de concerte și mi-ai spus că ai concerte și în formula Parkplace și... Am și în formula Parkplace, am și în trupa de cover-uri cu același nume Parkplace. Ah, nici nu știam, da? Există? Da, există trupa de cover-uri Parkplace, mergem la evenimente private și ca violonist. Cele mai multe cântări, de fapt, le-am ca violonist. Fac vioară de la 6 ani, am terminat liceul de muzică de Unipati și universitatea de muzică. Cam cu asta mă ocup. Fac piese, ajut la piese. Și după vioară și alte instrumente din acestea interesante, nu? Și trupa de cover, te-ai gândit să faci și un proiect dance, un proiect house dance, nu? Da, m-am cunoscut cu Delino prin 2009, prin intermediul clăparului trupei mele de cover-uri. Și ați pus bazele proiectului, nu? Da, mi-a propus piesa I Have The World, am cântat-o, a sunat bine. Da, chiar e și foarte bine, că la un moment dat nu mai suportam. Încă o dată piesa asta, încă o dată. Cred că am avut-o în playlist de sute de ori. Da. Ok, motiv pentru care o să mă ascultăm încă o dată acum, să ne reamintim de ce a fost și cum a fost și cei care ne ascultă acum să facă legăturile exacte. Iar apoi o să ascultăm noul tău single, se cheamă Out Of Time. Ok, hai să ascultăm. În câteva clipe cu Parkplace în studioul Kiss FM. I have an entire world inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my dreams flying over you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire world inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have an entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. If you seek my dreams, sigma stick my dream, my dream, my dream. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live alone. Care ne-a nebunit anul trecut, dar am înțeles că tu, sau mă rog, voi ați produs-o din 2009 chiar, nu? Da, chiar din 2009, undeva prin luna septembrie, dacă nu mă înșel. Cam la finalul verii 2009, finalul și verii a prins foarte bine în 2010, da. Da, în 2010. Se întâmplă de multe ori Se întâmplă de foarte multe ori asemenea decalaje de lansări. Da. O piesă făcută în 2000, nu știu cât, și după un an prinde pe radiouri și așa mai departe. Culmea, da, se întâmplă cu piesele românești, că adică în mod normal se întâmplă și cu cele străine, se ajungă mai greu la noi, dar cu piesele românești, culmea... Fiind primul single, probabil că lumea nu a avut prea mare încredere în ea, dar în final... După aia, la un moment dat, cineva s-a târzit, bă, piesa asta e drăguță, chiar sună bine, ia, hai să o încercăm pe radio. Da, cam așa a fost. Ok, acum ești la al doilea single în proiectul Park Place, se cheamă Out of Time. Zine mai mult despre piesa. A intrat deja, e de, cred că o săptămână, deja a intrat și oficial în playlist-ul Kiss FM. Zine, da, exact cum zicea DJ-ang, zine despre ea. Spre deosebire de I Have the World, are, este un mai light, mai predomină mai mult melodicitatea în ea decât tobele și efectele de club. Atât de I Have the World, I Have the World e un pic mai agresivă ca... ca singurul Out of Time. Foarte frumos. Am schimbat puțin și ideea, filozofia, să spunem așa, așa, melodiei. Nu mai vorbim despre lume și despre optimismul de sine. Am ales ideea de dragoste până la urmă, care primează tot timpul. Sigur, da, corect, corect. Un pachet de remixuri, ceva în lucru, există... Am văzut ceva pe YouTube, cineva a făcut un remix care mulțumesc, de fapt, de altfel îi mulțumesc foarte mult pentru remixul. A, deci veneați la vocile încă, dar cineva a făcut... Din câte am înțeles, Adelino a dat vocea undeva pe Facebook la el și... A, înțeles. A downloadat-o cineva, a făcut un remix, sper... Din ce în ce mai multe de acum. Foarte tare, foarte tare. Ar fi interesant chiar un remix de concursuri, cele mai tari să fie... Un remix de... Ai zis un remix concurs, de concurs. Da, un concurs de remix, da. Da, mă rog, un concurs de remix să fie cele mai tari, să fie făcute oficial, să existe pe pagina voastră de net, de ce aveți voi. Da. Ok, chiar puteți încerca. Da, hai să ascultăm, pentru că, nu știu, mie mi-a plăcut încă de la început. E cam în același film cu piesa, cu cealaltă piesă, dar are ceva schimbat. Park Place, Out of Time, la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Dream of you, music lifts me up. Are you I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart beating next to mine. I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart beating next to mine. Time to be free, time to see me, time to let me in your heart. Time to be free, time to see me, time to let me in your heart. Să fie premieră oficială și în emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Par Plays, nouă single, Out of Time se cheamă. Multă baftă să ai cu piesa asta. Mulțumesc frumos, sper să o prindă în plină maturitate la radio și în vară. Să prindă vara cum trebuie. Să o auzim la vară pe plajă, tot așa cum anul trecut în vară la Summer Kiss am auzit cu disperare. Cu disperare. Da, single-ul tău anterior. S-a auzit de altfel și la Ibiza, din ce am înțeles. Oh, tare. A fost și pe o compilație de la Ibiza. Foarte frumos. Nu știam, da, foarte tare, foarte tare. Foarte pe final, dacă vrei să mai, nu știu, să adaugi ceva ce nu te-am întrebat noi. Și date de contact. Date de contact, Park Place pe Facebook. Deci Park Place dezlegat, pagina de persoană publică, uh-huh. Pe public. Și impresariat artistic arondiahu.com. Pentru concerte. Discuții cu... Al tău impresar, manager. Cu al meu impresar și manager. Cu domnul Tibi. Cu Tibi, da. Ok, foarte bine, multă baftă, succes. Ne mai auzim la Kiss FM și să auzim piesa asta la vară, la Summer Kiss. Ok, salutare vouă și kissomanilor. Ciao, Bar Place. Avem chiar acum 9 fix în câteva secunde. Asta așa că DJ Ang ne-a pregătit o piesă foarte tare pentru piesa de la nouă. Da, Non-House. Și apoi ne toace cu încă o oră de mix. În continuare este Olix la butoane. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. DJ Alex și Olex împreună cu voi. Avem delichisurile pe facebook.com/KissFM România chiar acum. Hai să dăm un refresh. Georgiana Ceaușu, vreau și un delichis pentru soțul meu Cristian cu mesajul: te iubesc mult! Foarte pupici. Interesantă poza Georgianei, să sperăm că este poza ei, desigur. Cineva întreabă cum se numea melodia cu Bulaca, Bulaca, să ziceți și mie, cel mai tare radio Kiss FM. Da, era un mashup între Sony Flame, nu? Și Mosano, da? Între Bujaca și Zingariniu. Bujaca se scrie, da? Vreau și o dedicație pentru fratele meu Alex, cu mesajul: mai lasă jocurile de pe PC, zice Dragoș Andrei. Foarte bine. Se poate o dedicație pentru... Nu, pentru el nu. Așa a întrebat cineva. Hei, cum se numește melodia asta? Băi, vreau și eu un dedicat pentru mama care ascultă Kiss FM. Când eu nu pot să nu pierd potul la Kiss Cash, de ce mai tare. Ok, Eli, Elena. Cineva întreabă dacă trebuie să ai 18 ani ca să joci la Kiss Cash. Nu, nu trebuie să ai 18 ani. Pentru mai multe răspunsuri și întrebări legate de concursul Kiss Cash, vă invităm pe site-ul Kiss FM să citiți regulamentul. O să luăm și alte dedicaturi puțin mai acolo. Ne ocupăm și de cele de pe SMS 0722 20 60 20, SMS-uri dedicaturi cu tarif normal. Și foarte scurt o să vă spun eu că partidul Kiss FM are ediția 169. Joi suntem în București, în Club Rococo, în centrul vechi. Olic și Dan Fințescu vin acolo. Vineri în Club Vii, Suceava, iar sâmbătă ne vedem în Club Divino din Galați. Nebunie maximă în weekend, cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss! piesă de cei de la Play Noin produsă, că tot i-am avut invitația acum o oră în studioul Kiss FM. Ne uitam pe desfășurătorul emisiunii și vedeam că scrie așa: bloguri, podcast și SMS-uri. Așa că hai să vă spunem despre blogurile noastre. Ne puteți vizita pe ovidiusonescu.ro și pe olix.ro. Avem acolo postări noi cu invitații, cu artiști invitați în studioul Kiss FM în direct, cu lansările, premierele care vor fi foarte multe în această perioadă, februarie-martie. Toată lumea lansează piese care se vor auzi la vară. Găsiți pe blogul lui Ovidiu, pe ovidiusonescu.ro, poze și un mic textuleț așa despre artiștii care au fost astăzi, mai exact despre Play & Win, care ne-au spus despre noul lor single. La fel și Park Place a venit și ne-a prezentat, am făcut, să zicem așa, premiera oficială cu artistul în studio a noului single și Park Place și Play & Win. Mâine fiind marți, am zis că marți avem seara debutanților la Kiss Kiss in the Mix. Avem Bianca, vine cu o piesă nouă, prima e piesa Wanna Feel se cheamă. Și un proiect mai puțin de club, așa, Daniel Creed, Insomnia, un proiect produs de Gabi Huiban. După o să care aflăm mâine detalii. Miercuri avem piese noi de la Ryan și Radu, new single. Și ne întâlnim și cu Aisa și Sugar Daddy's, vin și ei cu noul lor single Falling, de fapt prima colaborare oficială între Aisa și Sugar Daddy's, o piesă numită Fallen, miercuri. Și o să vă povestim așa, cum vine săptămâna, o să vă povestim mai multe despre invitații care vor fi în această săptămână la noi. De asemenea, pe site-ul kissfm.ro găsiți toată lista cu invitații Kiss Kiss in the Mix din această săptămână. N-am ajuns să vă citim și SMS-urile primite de la voi, le citim după încă 3 piese. Andra, Something New, DJ Young Remix, imediat Ella Rose și Gino Manzotti, Know You Know Love și Accent vin cu My Passion, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, DJ Young și Olix cu voi până la 10. I read it. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, cause something new is coming on tonight. 9 de minute avem delichisturi de pe 0722 20 60 20. Kiss FM de dimineață ne trezește la viață, seara ne veghează somnul și ține cald așternutul Andrei din Turda. Vă mulțumesc. Din ciclul rubrica Românul s-a născut poet. Mulțumim foarte mult. Salut băieți, sunt și mai tare. Vreau și eu remixul NND dacă se poate. Ciprian Trigoviște, mai exact Delia. Ciprian o să râs, dar a fost astăzi. Delia, vino la mine, varianta Sugar Daddy's Remix a fost deja. Sunt și mai tare, doar voi știți asta, dar voi știți asta, dedic toate melodiile pentru tăticul meu cu mesajul mai las adrenalina acasă, că iarăși rămâi fără permis. Idem și pentru fratele meu și mai, și mai, ce vârstă să ai pentru Kiss Kiss, la cât stau pe Kiss? V-aș lua toți banii, semnează Dănuța. Dănuța, vezi și tu regulamentul pe site-ul kissfm.ro. Am zis că nu trebuie să ai 18 ani. Avem de la Alex pentru Ion și toți cei care ascultă Kiss FM, scris cu Y, da. Kiss FM într-un mare un nou post de radio, da. Salutare chisomanilor, vreau și eu Antonia Morena remixul, dacă se poate, pentru vita mea cu mesajul. Te iubesc foarte, foarte mult și mi-e dor maxim de tine, de la Flux, zice el. Iar acum continuăm mixul cu Matias, Missing You, DJ Project Regrete și Dr. Curcio, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. eu nu am regrete. Dar tot ce urăsc cel mai mult la tine e faptul că te iubesc. Eu nu am regrete. Iar dacă ai să-ntrebi ce-a rămas la mine, în inima-n curbe de tine. Nada, nada. sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. S-a pus o triste, Dr. Cucio și Marta Bolaños. O piesă foarte, foarte tare. Foarte de pe finalul verii a prins-o și iată că a trecut cu brio toată iarna. Undeva în august, cred că am mixat-o pentru prima dată în direct la partidul Kiss FM. Foarte, foarte șmecheră piesa asta. Foarte multe mesaje. Am citit mesaje? Da, am avut SMS-uri, dar ele vin în continuare. Hai să mai citim niște mesaje. Dacă lumea trimite mesaje, să mai citim niște mesaje. De ce nu? Vreau și eu o dedicație pentru sora mea Mari cu melodia Razna de la Haikyuu. Sunt Mihai din Brăila. Foarte tare. Special de DJ Am și Olix, Kiss FM cel mai tare. Zice Alex, mulțumim foarte mult. Bună seara, Kiss FM, mă numesc Novak Vasile Zis și Remi. Vreau și eu în seara asta pentru toate fetele să se distreze. Nu în ultimul rând pentru Dan Fințescu. Vă pupăm, ok, și pentru colegul Dan Fințescu. De ce nu? Remi din Poarta Albă Nord, nu așa oricum. Bună, băi, sunt Florii din Prahova. Vreau și eu o melodie cu Lady Gaga, dacă se poate. Bad Romance. Prin geam cu blițul nu merge, să știi. Bună, vreau să fac și eu o dedicație din partea lui Claudiu din Brașov. Pentru Andreea din Râmnicu Vâlcea, cu mesajul mi-e tare dor de tine și pentru voi aș dori, dacă se poate, melodia Zababa cu DJ Jones și Chanel. You, mulțumesc! Dacă mai avem timp, vine cu siguranță. Până una alta avem Radio Killer, Lonely Heart. Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Kiss. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. I'm alone.

piesă lansată acum vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, un produs LLP și Tom Boxer. Amna, tell me why! Avem un anunț foarte important pe final de program. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în WWW. Rețeaua 2! Avem upgrade și pe joc și pe premii. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră și pe rețeaua emag.ro, da, rețeaua.emag.ro și poți câștiga una din cele trei mașini puse în joc la final de campanie. Trei mașini, nu oricum. Sunt puse la bătaie și premii săptămânale, câte trei televizoare full HD. Codul nostru de astăzi de la Kiss Kiss in a Mix este atmosferă. Cu T, da? De atmosferă. Asta este codul pentru rețeaua emag.ro, pentru rețeaua 2. De la Kiss Kiss in a Mix, codul, notați-l foarte bine, este atmosferă. Mr. Boba, hello, hello! Bună dimineața, domnilor! Ascultam ce frumos a știți voi pe roluri, așa. Îți place codul, mi-a da? Plăcut, mi-a plăcut. Da, ai notat codul? Atmosferă cu T, da. Atmosferă cu T. Uite, o nouă săptămână și... atmosferă e codul, stai așa să noi inducem lumea în eroare. O nouă săptămână și pentru Kiss in the Night. Mr. Boba vine cu subiecte proaspete, noi, cu forțele încărcate, nu? Da, habar n-am despre ce să vorbesc în seara asta, dar mă bucur că ai adus în discuție subiectul, poate mă mai gândesc și eu, știi? Mai am 4 minute. Eu zic să ai ca subiect subiectul. A? Și mâine predicatul. Neapărat. Și mâine verbul și scap. Exact, și scap repede săptămâna asta. Nu gândesc prea mult. Foarte bine, până la 2 dimineața, timp de 4 ore. Mr. Boba rămâne cu voi la Kiss in the Night. Nu uitați dimineață în cronică. În prima oră de cronică de mâine avem 400 de euro și un, o tabletă Samsung Galaxy. Un gadget foarte drăguț. Păi, s-a dat televizorul. Da, l-a dat și Andreea Berghe. Da, și am văzut televizorul în timp ce veneam acum în radio. Frate, e imens. Da. Imens? Adică... e puțin zis. Da, e cât mine. E cât un coleg de-al nostru mai mic. Da. Îl găsiți pe site. Îl vedeți pe site pe colegul nostru mai mic. E pentru acele living-uri. Sau are colegul nostru mai mic e cât televizor. E pentru living-urile duplex. O să-i zică lumea, băi, ești cât televizor, știi, pe stradă. Adică tai peretele și cealaltă jumătate este la vecin. Păi da, nu poți altfel, pentru că e imens. În fine. Gata, rămâne cu Maria Boba. Am depășit cu 3 minute programul lui. Aveți să dăm 300 de euro. 300 de euro, mă. Dumnezeule. Hai, pa. Now we drop.